فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندقستيال كسو دوادة برنامج كالروحة قد بدعا وادكم اغليسان وحاكم دا أسكري كترسانا عيدن كالدولة فدرالك أولغو ديلاي مغالا دا مخدشو فافهن نو ليراد أولغيه ليو قصارها كالشي دقالو حالي لغو خاديش الشيها إي أسكرت جوبلان إيكو كالسوغان دقمد قريولي إي دولايت كاكسمايو عبد الرحمن عبد الشكور إي عبد الله آدن كلنا جيس oo xildhibaan nimo loogu doortay magaalada Dhuuso Mareeb ee gobolka Galgaduud Sheikh Hassan Hussein oo markale si adag kaga hadlay xukunka uu qaadanayo qofka marka loo eego mas'alada al-asmaa wal-ahkaam sheegayna inuusan iska gaalaysiin qof uusan ku ogeyn galnimo munaasabad lagu soo gabagabeeyay duuro loo qabtay ciidanka xisbada oo ka dhacday magaalada Xarar Dheere ee gobolka Mudug qodobadaasi iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysa doontaan barnaamijka wa mar kale iyo dhuux. وأفر يطبانك بيش رجب سندكون أفر بخول أفرتان يسدح ده هجرقة وفقصنة أفر يطبانك بيش لبات سند اللبادكون إيا لبي لباتان كإميلادقة كسو لوادة برنامشك أوفا فقصن عيدا مدى الشباب المجاهدين أيام مانتا حافظة وحر عدة إيا مقالة مقدشو وحا أي كودلين أسكري كاترسنا عيدا كدولد أسكري ياسيو مقا عيسى لغصو كوباي جامبي أيا لغا خاتي qoriyi uu ku hubaysanaa dhanka shabeelahaase waxaa sii kordhaya qasaaraha shisheeyaha ku gaaray dagaal xalay ka dhacay degmada Qoryooley. Wararkii ugu dambeeyay ee idaacadda Al-Furqaan ku soo dhacay ayaa sheegaya in dagaalkaasi lagu dilay 3 askari oo u dhashay wadanka Uganda. Dhanka Jubooyinka waxaa sii kordhaya qasaaraha askarta Jubaland ku gaaray dagaal ka dhacay halka loo yaqaan Singaleer oo dhacday duleedka Kismaayo. Weerarkaasi ayaa askarta lagu dilay waxaa ka mid ah Cabdi Dheere oo ka tirsanaa maamulka Jubaland وحان الله قد أوعي أسكري كلاو اللقو مقعب يوسف هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وطايدة عدوى الفرقان برنامج كنا ودوح وحان وصو مقان قد بكاله وحان كميدة دور شكد عضيك اسمايوه ووكو صوب حي عبد الرحمن عبد الشكور إيو كل نجيز oo midkood uu taageersan farmaajo kan kalena si weyn uu kaga soo horjeedo iyo qodob kale laakin markan ku soo dhawaada xubinti dhuux quraanka oo ku dhaqan waxaan noo soo jeedinaya fadilatu sheekh nuur macalin abdirahman khilul quraan yusaddiduhu khuluqul quraan wayurshiduhu yas'a fil ilmi wayu'thiruhu wayuthabiru fihi wayusniduhu awla haqq قل لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثال قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها إلى آخر الحديث. الله وحوره سبحانه وتعالى روح كسته ومذهس وكسه رمي سورة العنكبود وعيه كم ذا وحن وانقبني وحن أقبني إذو ألا كقل بذنبه أنقبن سيدي مركة قبشته يكل الدوان ذو ألا تلمام وحوره فمنهم وحا كم ذا سيرهر عاذو كلي dabayl Allah qudra subhanahu wa ta'ala markaasi todoba maalmood Allah subhanahu wa ta'ala sidoo amarka u sii wa shaqeeyay tudamiru kulli shay'in bi amri rabbiha wa ta'ala سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. سيديد معلومية طبعها بيني هو قرديش حا أو عن دنبي إيه أدي ألك قالينه. فمنهم أنا أرسلنا عليه حاصبا ومنهم أنا أخذت صيحة سيدا قوم صالح وكلي ألوغ لي. ومنهم من خسفنا به الأرض هو أنولك لقونا كمذا سيدا قارون يقوم كيس. ومنهم من أغرقنا كون ما شئنا كمذا سيدا قوم نوح إيه فرعون وكلي. انت صور مواقب نور فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا مركز دروستين قرآن كدوحة كدغن آيات دانو أي كمتا مركز أنا يردوحنا كدغن روح والبواوع أوكي هاي روح مسلم هدوي ودين تيس أقون أوله إن الله وحو البكالي أبور أوكي خالق كل شيء نويه حداد مركز الله سيئت كقشو أدوية أخرى أسوء إسكاله أدوية أخرى بأنه كقبكارو oo eedaas ad ka gashay arimaha ku aadan uquubada oo ku qaba karo iyada laba inaad ka dhirigsanaato fa kullana khadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bi al-ard wa minhum man aghraqna tabayshan wa ubahantahay hadii aad ad ka gashay eedaas lafteeda ciidamiisa kamidhe ayadu ku soo fasaxa markaasay ku baabiinaysa بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين قيل ذي أكويرت رير صالحنا قيل ذي أغبتب أخذتهم الصيحة صدق لرير قارون للك ألا لقوي للك ألا لقوي كرعركم نقصر ذكرا إن نشأ نخسف بهم الأرض هدان دون ذاتك رُلْكَنْ لَقُوِيْنَ أَوْ نُسْقِدْ عَلَيْهِمْ كِسْوًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ إن المركة وحفاً تعال رباهود وحده يحقود غانتو ما إن ده كالفورتاو المركة عشادة إيا لك يعني دقاها دقيسة المركة برابل شادة إيا برعدو أي إنت بضندتك أغاسنتو إن المركة سندها فورتاو انقليا ما عم دقاها فورتو إيا الله سبحانه وتعالى السياء أياكو أبوري أساكو له أساكو تليه تعالنا سعيسا الله سوحد ادو قليسو اسكفير محايدة دادك ادكا قلي سويالك ادنها سيدا سؤال سبحانه وتعالى تلاب اوخان الله نمقر درهيسان ينحوقو مشيقنا ايقا نفتو ذلمي وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون نفتو ذي الظلمين محايدة وحان ان الدون لون نقضي ان استاهلين ايه دومنو نقضي غازي ما كان عزيت كليسين واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادته ما يكونون عليهم ضدة بسورة مريم آية قدست رسول الله حليه وحي يشن حي أطرين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت وحي اسكوها الليين بيش عالمك ميدو يورب ميدو أفريكا وحي اسكوها الليين دهين وحبات كده في سينة تاقيرا وهم هو اسوح لميدو وحي يشن أولياء أي كرتين من دون الله هو كمثال العنكبوت عارمي الله متى بني آدم مكرمها تو عقلي ألسي عارض قولوا إذا ما يستحى وأترى قبو كم عليو خليل كم عليو قاونان إيو كأسطور مايو مركزوا على حوري وإن وهنا البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده داني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم doorasho maanta ka dhacday magaalada Buusamareeb ayaa waxa ku soo baxay Cabdullaahi Aadan Kulanajis oo ka mid ah saraakiisha sirdoonka dawladda kaas oo geystay xadgudubyo ka dhana shacabka Soomaaliyeed Cabdullaahi Aadan Kulanajis ayaa aad ugu dhow farmaajo waxaana lagu doortay lacago adag oo la siiyay ergooyinka waxyaabaha ninkaas lagu eedeeyo waxa kamid ah inuu ka dambeeyay dilkii loo geystay Ikraan Tahriil Faarax sida ay ku doodeen ehelada qoyska Ikraan sidoo kale doorashada maanta ka dhacday dhul Soomaaliyeed waxaa ku soo baxay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah siyaasiinta Muqdisho ee sida weyn kaga soo horjeeda farmaajo. Waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ka mid noqdo xildhibaanada cusub ee dowladda federaalka. Dad badan oo ka tirsan ciidanka, dagaal oogayaal iyo siyaasiyiin cumara ah ayaa ku soo baxay doorashooyin kala duwan oo ka dhacay meelaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha. Dadkaas waxaa ka mid ah Maxamed Abuukar Jacfar oo ah dagaal ooge gudoomiye ka ahaa degmada Dayniile ee Muqdisho. Sidoo kale xildhibaanadaasi cusub waxaa ku jira Saadiq Cumar Xasan, Saadiq John oo horey u soo noqday taliyihii booliska gobolka Banaadir, waana nin ay sumcad xun ku hareereysan tahay dhibaatooyin kala duwanna ka geystay Muqdisho. Yaasiin Cabdullaahi Fari oo ah taliyaha ku meel gaarka ee Nisa ayaa ka mid ah dadkii lagu soo doortay doorasho ka dhacday dhul Soomaaliyeed. Xiisadaha u dhexeeya Mareykanka iyo xulafadiisa oo dhan ah iyo Ruushka ayaa weli taagan oo cirka isku sii shariiraya. Ruushka ayaa la rumaysan yahay in uu soo dhammaystiray qorshihiisii ka dhanka ahaa Ukraine, waxaana xilli kasta la filan karaa in uu dagaal ku qaado Ukraine isagoo taangiyo iyo ciidamo aad u badan soo dhoobay xadka. Mareykanka ayaa dhan kale waxa uu ciidamo geeyey wadamada ka dhow Ukraine si uu u difaaco haddii saameyn uu ku yeesho dagaalka Ruushka uu ku qaadayo Ukraine. Haddaba Ukraine maxay tahay? Falanqeeye ku sugan dalka dibaddiisa ayaa ka hadlaya xiisadaha gobolka ka taagan. Run ahaantii horta Ukraine marka aan dadka u sheegno waa wadan ku yaala Yurub, gaar ahaan xuduud la leh oo aada u ballaaran wadanka Ruushka. Wadamo badan oo sida Poland oo kale ayuu xuduud la leeyahay iyo wadamo kale. Dad waxaa ku nool 41 milyan lagu qiyaaso. Dadkaas 77% waa dadka Ukrainiska ah, halka 17-20% lagu sheego inay yihiin dadka Ruushyaanka ah, meeshaasoo ah waxa ay maanta Ruushka ay u soo hujuumayaan. Waxaan ayadana xusuusin mudan deegaanka ama gobolka sida gaarka isku maamulaya ee Ukraine ka tirsanaa ee Crimea iyo gobolka kale ee Sevastopol la yiraahdo oo 2014 Ruushka si xoog ugu daray wadankiisa. Maalintaas wixii ka bilaawday marka Ruushka waxa ay bilaabeen inay dhaqdhaqaaq gudaha ay bilaabaan, waxa ay soo abaabuleen kooxo Ruushyaan asalkoodu yahay iyo ciidamo Ruush ah oo laga dhigay dad Ukrainis ah. Gobollada Donbass, gaar ahaan dadka dowladda isku magacaabday Donetsk People's Republic, ayaa la wareegtay gobolladii qayb ka mid ah Ukraine ahaa. Hadda maanta marka ciidamo ku dhow 130,000 oo ciidamada Raashka ah ayaa waxa ay joogaan xuduudda Ukraine iyo wadanka Belarusia. Dhaqdhaqaaqyo xoogan ayaa jira caalamka, gaar ahaan Yurub aad ugu walwalsan yihiin. NATO ayaa maalmahan shirar lahaa, madaxweynaha wadanka Faransiiska ayaa isagu tagay Moscow si uu ula soo xaajoodo Putin, halkaas wuxuu kala soo kulmay ayay dadka leeyihiin wax aan wanaagsanayn. Madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa isaguna la kulmay ra'iisul wasaaraha wadankan Olaf Scholz ee wadanka Jarmalka, waxayna ka wada xaajoodeen sidii laga yeelin lahaa. Lavrov oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Ruushka ayaa aad u dhaleeceeyay kulamada ay wadaan NATO iyo wadamada ay cambaareynta loo jeedinayo, una leeyahay annaga uma socono duulaan ku wajahan wadanka Ukraine, laakiin waxaan ilaalinaynaa xuduudaheena, xaq ayaan u leenahay. Laakiin taas dadku waxa ay leeyihiin waa marin habaabin. Wasiirka ama xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa dadyowga Mareykanka ee ku sugan wadanka Ukraine, gaar ahaan caasimadda, ugu digaya inay bannaanka baxaan soo la dhigi karo calaamad ah duulaan ku soo wajahan wadanka Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka uu ka hadlay ciidamo aad u tiro badan ayuu wuxuu ku soo gurayaa Ingiriiska, Romania, Poland, bahlada wax difaaca ama gantaalada lagaga hortago diyaaradaha ayaa iyaguna aad loo rakibay. Inkastoo NATO dhexdeeda ay isku khilaafsan yihiin, laftooda ay isku aragti ka ahayn, dadka khubarada ah ee aad u falanqeeya yaqaanana siyaasadaha Putin oo 10 sano ee ugu dambeeyey laga bartay ayaa waxa ay tahay in meelaha uu ku duulayo sida Suuriya oo kale, sida uu caawiyey wadanka Kazakhstan, sida uu daraad u galay la wareegista ee Crimea la wareegeen, dhag jalaq uma siinaynin hanjabaadaha loo jeedinayo oo ah in cunaqabateen la saarayo, inuu joojiyo dhibaatadaas ayaa uu ka dhaga adeeganayay mar walba. Marka hadda ciidamo aad u tiro badan oo xitaa satellite-kii awal hore lagu sabir jiray ka gudubtay oo dadka localka ay sabirayaan boqolaal kun ah taangiyo S-400 hubka la yiraahdo, maxaa la yiraahdaa lidka diyaaradaha ay u isticmaalaan, waxay soo dhoobeen xuduudda ay la leeyihiin Ukraine, isdiyaargarow ay isu diyaargarooween inay soo weeraraan. Marka saacad kasta waa suuragal. Marka waatay Sheikh Hassan Hussein Aadan ayaa mar kale si adag kaga hadlay xukunka uu qaadanayo qofka marka loo eego mas'alada al-asmaa wal-ahkaam, isagoo dhanka kale sheegay inuusan iska gaalaysiin qof uusan ku ogeyn gaalnimo. Waxaa kaloo ku jira xukunka muhiimka hadda kore aynu ka hadallay ahaa dadka axkaamtooda waxaan ku dhisaynaa cala daahir, dadka xukumkooda ama islaannimaa ama gaalnimaa waxaad ku dhisaysaa wixii kaaga muuqda keliya. Baadinkooda iyo hoos waxaa jira laguma dirsanin. In badanna waa idinku celceliyey inaad fahantaan baan rabaa. Waa masala muhiima, masalatu lasmaa walaxkaam, ruuxu magacuu qaadanayo iyo xukunka la saarayo waa masalo muhiima. Haddaysan kuu fadhiisaninna wax badan baa kaa khaldan, iimaankaada khatar geli kara, islaamnimo la'aan baad ku dhiman kartaa. Hayaan ha fudaysana weliga. Waa masalada u horeysay ahlu qibla isku khilaafeen wey. Nabigu uu geeriyay calayhi salaatu wasalaam khilaafka u horreeyey ee bilowday waa masalatu lasmaa walaxkaam. Hebel magacee la siin, magac diineed baa laga hadlaya, muslim, munaafiq, faasiq, kaafir, magac diineed ama dhaleecaysan ama ammaanan, iyo xukumka ah dil iyo dayn, janno iyo naar, masalatu lasmaa walaxkaam baa la yidhahdaa. Dadku waa saddex qaybood baa idiin sheegay, sumadle iyo sumadlaawe, waa labadaas u kala jabin. Nin astaan iyo sumad leh, xooluhu xoolo sumadan oo astaan ku taal iyo xoolo aan sumadnayn soo maa. Dadkuna waa sidaa, nimay sumadu ku taal iyo nimaan sumadnayn wey. Ninka sumadu ku taallo waa labo, inay sumad islaan ka muuqato oo calaamo islaan ka muuqato, wuu salaada hayaa, wuu sooma hayaa, wuu zakayn hayaa, wuu xajiraya, waa tawxiidsanaya, qur-aanka buu akhrinaya, astaan iyo calaamad islaan baa ka muuqata. Ninkaa sumadda islaan ay ka muuqato eedan gaalnimo ku ogeyn adugu, waxaa waajib kugu ah inaad tidhaahdo waa muslim. Islaannimo kuwaa dhaqato, la tukato, ku tukato hadduu dhinto waad ku daba tukan, waad ku tukan hadduu dhinto, hadduuna lood ku daba tukan, gabadhiisaad guursan, gowraciisaad cuni, waa walaalkaa muslima fi dunya aakhira allay u taallaa. Ninkaasi waad garata haddaad dhihi weydo asagoo astaan islaam ku taallo gaalnimana aadan ku ogey, haddaad odhan weydo muslim waa muslim, aad dhihi weydo xukumkaadu waa maxay, adaan muslim ahayn. Maxaa lagu islaamaa? Waa laa shahaata, waa shahaadanaya, wuu salaada hayaa, waa aadaama hayaa, wixii islaam lagu yaqaanaad ku aragtaa, gaalnimana kuma ogid, maxaa waajib kugu ah inaad tidhaahdo waa muslim meeshuu doon adduunkaa joogo. Suxaal isaa idama dhihi daar iyo meel hebli aduu doono masquulaha ku jiro halkuu taalla maadiga, waa muslim baa leedahay. Haddaad dhihi weydana adaan muslim ahayn. Hawsha waxaan ku khilaafsannahay qoliha takfiriinta u taqaana ama khawaarijta aad taqaana aad tidhaahdaan sida kooxda soomaaliyeed ee maxamuud nuur cusmaan u hogaamiyo odayga daarood, warka ma garatee? Qoli ay islaannimo muujisan haya gaalnimana aysan ku ogeyn ba waxay leeyihiin waa gaalo. Ilaa annagu aan ka saxno qodobaha annagii qodoba iyagu ay wataan weligood soconayn meel lama gaadhaya, kuwaas halkaasaan beri kaga nahay. Annagu maxaan qabnaa? Aw xasaan iyo ciidankiisu inaad iraacina waa waajib. Haddaad iraaci weydaanna cishuun la gaadhin baa diinka ka baxaysaa. Masaladan iyada ma fahanta waxaan u jeeda. Ruux muslima oo islaannimo ka muuqato odan gaalnimo ku ogeyn haddaad dhihi weydo waa muslim, xukunkaadu waa maxay? Adaan muslim ahay. Warkaa may fahantee? Warkaa si fiican u fahma. Haydan gaadho ruux meeshu doon ha joogo. Inta yarta uu farmaajo ka taliya dhex fadhiyo, Netanyahu meeshu ku kaajay ha joogo, adduunka meesha ugu gaalnimo badan ha joogo, hawl kuu taalla ma aha. Ma gaalnimaad ku aragtaa isaga? Maya. Maxaa ka muuqda? Astaan islaam waa muslim. Ma diiday? Adaan muslim ahay. Ma wada soconaa? Ninka sumad lahaa sumad wanaagsan sumadu xun kale meeshan kuwa malagood ku galay xal maxaad yiri hebel wax malaga galay farahan aad saa leedahay markaad indhaha iga geliso sumadda labaad waa maxay waa nimay ka muuqato sumad gaalnimo ilaahay qeyrkii buu baryahaya sana buu u sujuudayaa adhi buu qubuur u laynhayaa awliya allay adeeg buu leeyahay alliya allow ambiyaashow awliya allay ilbiyala keen buu ku hayaa mayd faanta warkayga markuu cid cashiqaat cirka roob laga waayo caafimaad ku yaraado asagaan cuskanay cabdiqaadir u yeedhado ku hayaa nuuraaniya u joogso jiilaaniya u joogso jeeskan xalaan ku qadnay joogso haraati jugsii buu ku leeyahay sida qolyihi reer noostan warkoodii tiiree etoobiya iyo tii noostan baa isku gindara maxaa idina ma labadaa meelood baan ka waramaa wixii kale idinkaa ii sheegi doona almuhim nin aad gaalnimo ku aragto waa muslim haddaad tidhaahdo adan muslim ahayn horan maxaan ku soo yidhi nimaad islaamnimo ku aragto oodan gaalnimo ku ogeyn he haddaad xukum islaamsiin weydo adaan muslim ahayn wadaadow nimaad gaalnimo ku aragtay gaalnimo weyn sameeyey ku hadlay ku dhaqanaya waa muslim haddaad tidhaahdo ood qiilqiil iyo cudurdaar u baadho ood meelaha wareegaysato muslim ma tihid aniga been hagii sheegay intaana yaan isku diidanahay intaana waxaan isku diidanahay wadaadaha iyo masaajidda isla ku yaala walaa nairobi kenya oo dhan baan isku diidanahay aad fahanteen bay la tahay kuwa salafida sheegtaan isku diidanahay yaan laydinku imaanin nimaan gaalnimo aydinku ogeyn islaanna muujisan hayaa gaala iska ilaaliya mid gaalnimo ka muuqato ayaa muslimana iska ilaaliya labadaa gudba halbaa idinku cuni diinkaad kaga baxaysaan warku waa inuu cadaado intaa miyaad fahantee intaa idin cadaado sheeke berleyda in xuseen aadan waa takfiir iyo waa khaariji sheeke wey labadaa gud ninkaan ku arko ilaahin baa iga fujin kara weligii waxaan taagnaan waa gaal muslim ma ahan taagnaanaya idinkuna haddaad ugu khilaaftaan waxba riyaariyaad socon mahaye he iska taga maxaan biiyey ima keeni kartaan nimaan gaalnimo aanan ku ogeyn oon gaalaysii ma keeni kartaan sheekada maqaxeen la fadhi iska daaya nimaanan gaalnimo ku ogeyn oon hood aan ku iska lalaadsi soo heli maysaa in badan bayna wada hadalay un isxamanay warka caawa inuu cadaado muco wuxuu yidhi cadaatay ma idinka sheegeeyey oday awowgay oo khamraa lagu xaman jiray oday adeerkii iyo aabihii buu ka qaqarsan jiray dhallinyaru way ogaayeen wiilkii hebela khamru caba oo naga daaya khamra macabe shahway wixii waa tufaaxa weeye abal weeye si looga hayay galabkii dambe isagoo maqaxii xamaarinto fadhiyo shubtay oo koobka u shuban yahay yaa aabihii iyo adeerkii shaha soo doontay maqaaxida soo galeen baashin ay burbur leedahay ay u shuban tahay warwaran macuu asalaamu calaykum aaba seeta adeer cadaatay buu ka bilaabay cadaatay maxaa cadaadaa layidhi cadaatay buu maxaa cadaaday wixii lagu xabanayay modayaa yidhi uku gaadugu uku kaa hadda inay cadaataan rabaa xan ma soconayso sheekh cabdullaahi wareyste cali sheekh cabdullahi wareyste isagaa hawsha xogteeda haya almihim baashu cadaatay waa inay cadaato xantu ma soconayso warka anuu aan la taaganahay een dal iyo dibadba la marahayo inaan qarsanayni hilaac biisu wuu cadaystaa baa la yidhi waa warkaas wax diinoo ku jabanna ma jirto asagaa diina ninkii wixii khilaafan waa diin shaydaan nabi maxamed baa inooga tegay saxaabaa inooga tagtay waa dhaqankii salafka iska ilaaliya ma isfahan culumaal allah idan barakey munaasabad lagu soo gabagabeynayo duuro sharci ah ayaa ka dhacday degmada Xardheere ee gobolka Mudug. Duuradaasi ayaa loo qabtay ciidanka xisbada wilaayada Mudug. Munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa waxgarad culimada u diin iyo marti kare nabadoon Cabdiraxiin Maxamuud Bacadow iyo nabadoon Nuur Qarey oo ka mid ah odayaasha dhaqanka wilaayada Mudug ayaa ka hadlay munaasabadda. Bismillah alxamdulilah rabbil caalamiin وبين نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أولا الله نمهد علينا نقدر قد المسلمين نأيسي أنه انشرين علي نقدر خصيصي ومدها كالي عالم كنول وما أنت لغي يابو إن إيسان إسلامي ما هيسان بل أي كوا دبك عابدا إيو كوا دبيد عابدا إيو كوا تمهود عابدا iyo kuwa wax kale caabuda ay ka buuxaan iyo kuwa ciise iyo maryama u yaqaana nabii ciise iyo mahoyis u yaqaana ilaah allee intaas oo umada ummad maxamed ka naga fadhilay ee naga dhigay ahlu tooxid naga dhigay dad muslimiina la soo gaarsiiyay xilligan sabankan hadana nagu daray dadka mujaahidiinta allah aanu mahadcelinayna inta kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo baadallahi ka soo qayb galayaasha xaflada culimaa u diinka xisbada dawladda loo soo xiro maanta xafladoodan joogno ganacsatada nuqbada dhamaan ka soo qayb galayaasha gabdhaha ganacsatada dhamaan waa mahadsantihiin saamiyaad soo qaadeen ilaahay ajirka xasanaadka idin saaraan leeyahay haddii aan gudagalo mawduuca loo fadhiyo maanta oo ah xisbada maanta loo soo gabangabeeyey dowladii ay ku jireen maalmaha waxaan leeyahay jasaakallaahu khayran wa jasaa intii ka qayb qaadatay oo macalimiinka ahayd iyo intii gashay dowladaas oo loo soo tababaray amarka bilmacruuf wa nahyi cani lmunkar waan soo dhaweyn jasaakallaahu khayran wa jasaa waxsana ileyk ayaan leenahay waxaan soo dhaweyneynaa walaalaha xisbada ah dhallinyarada ah ee macnaha ilaahay karan siiyey inay macnaha u tababartaan sidii ummadda muslimiinta walaalahooda u kaalmay lahaayeenna waan soo dhaweyneynaa annagana waxaana saaran xil weyn qof kastoo muslimaana xilaa saaran qof kastana waxaa la rabaa xilka saaran oo ilaahay saaray inuu guto intiiyo karaankiisa uu ka guto dhammaan dadka muslimiinta ummadda maxamedkana inay munkar ka suuliyaan macruufkana ummadda faraan waa wax waajib ku wada aan qof kaliya waajib ku ahayn arrinkaasna waan la qaadanaynaa intii karaankeenna waan soo dhaweyneynaa ummaddana waxaan faraynaa inay walaalaha dhallinyarada ah ilaahay karan siiyey inay dadkooda u shaqeeyaan in lala shaqeeyo hadday ganacsato tahay iyo hadday baalka la yiraa dhallinyaro tahay iyo hadday odayaal tahay iyo haddii waxa weeye bulshada qeybaheeda kala duwan ay tahay waxaan leenahay ha lala shaqeeyo si dhaga fudud oo dhaganugeel iyo walaalnimo iyo taraaxum iyo tacaduf ku jiro lala shaqeeyaan leenahay qof kasta waxa waaye wixii uu arko oo xumaana inuu suuliyo haddii uu suuli waayana uu xisbada iyo dadka waxa weeye shookada u sita oo baalka la yiraahdo loo soo qalabeeyey inuu u yeedho waxaan leenahay aanu kaalmayno aan soo dhaweyno aan la shaqeyno aanu dhaganugulaanaano waxa weeye sidaasaan ku talinayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxa meesha laysugu keenay iyo wax galabta nala soo hor fariisiyo nala tusay oo aan guddoonay wax aada u khayr badan waay waa xisbo waa alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar xumaanta inay suuliyaan wanaagana ummadda faraan rag loo soo tababaray waay wax ka fiican nala soo horfariisi lahay ma jiraa waa guddoonay waa aqbalnay waana soo dhaweynay ilaahay ha kabaan leenahay waxay qabtaan allah la qabtaan leenahay waana la shaqaynaynaa waana garab taaganna waana guddoonay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntii waxaa munaasabada ka hadlay oo dardaaran muhiim ah ciidanka u soo jeediyey sheekh xasan abuu xamza oo ah waliga wilaayada islaamiga ah ee mudug bismillah alxamdulilahi rabbilcaalamiin وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان جزاكم الله خيرا أولا الله تبارك وتعالى هنمدلنا nahaysiiyey naabuurus bilaabay nasiiye nicamkiisa faraha badan aynaan koobi karin haddaan tirtirino maanta oo dhan sidoo allahba leeyahay inta cuduu nicmat allahi laa tuxsuuha jasaakum allahu khayran uma waxaan mahadcelinaynaa akhyaarta qeybaheeda kala duwan hadday noqon lahayd culummada ganacsatada nuqubada soomaaliyeed ka soo qeybgalayaasha dhammaan ayagana waqtigooda qaaliga ah oo ay noo hureen waanu mahadcelinaynaa wa jasaakum allahu khayran إن شاء الله تعالى قال يا الواحد اكتهين الله تبارك وتعالى نصر جيسة هي النعمة أو بحيه شروط بدنا كحرن qofku hadduu iska noqdo qof uun moogtahay hawadiisa iska raaca ama ilaahayba inta ku makaniyo arlada ku makaniyo aadan ma garanaysaa fulinaynin xuduuddii allah aadan fulinaynin munkarkii aadan reebaynin macruufkii ummadda aadan baraynin diinkii aadan hormarinaynin ma inaad ciqaab ku heshaa laga yaabaa shaqadaada iyo ma arkaysaa wixii lagu makaniyey iyo arladii khaliifka lagaaga dhigay waxaa laga yaabaa ciqaab inaad ku hesho allah tabaaraka wa tacaala in nasrigiisa iyo barwaaqadiisa iyo nicmadiisa loo baxo oo si macno leh aad ku noolaato nafteeda waxay ku xiran tahay in waxyaabihii lagu amray aad fuliso haddaan salaadii la toosin haddaan sekadii la bixin oo sida ay ku sax ku tahay aan lagu bixin haddii ma garanaysaa aan awqaadii salaadaha la ilaalin haddaan jamaacada la ilaalin haddaan ma garanaysaa munkarkii layska reebin macruufkii laysfarin waxaa dhacaysaba fasaad inuu moogtahay oo meeshaas ka kordhaa dhacayso marka taasi aysan u dhicin waa in la helaa dacwo ka dhisan dhinacyo badan ka dhisan waa in la helaa oo wada socota meeshaa ragga dhallinyarada aad arkaysaan soo qaatay duruustii arrimahaas ku saabsaneed soo qaatay shaqadooda ay noqotay in lagu kalifo hay-atu al-amru bilmacruuf inay noqdaan haddaysan helin in lala shaqeeyo odayadu la shaqeeyaan oo ganacsatadu la shaqeyso oo waxgaradku la shaqeeyo oo wadaadada danahooda gaarka ah haystaa la shaqeeyaan haddaysan helin ayagu keligood waxba ma qaban karaan bal waxaa laga yaabaa inay dhacdo ayaguna markay la shaqeyn waayaan inay markaa haddee munkarkii waa hor yaallah inay midigta ku suuliyaana dhacayso marka si taasi ayaan u dhicin waa in la helaa wada shaqeyn dhab ah waa in la helaa walaalahana waxaa laga rabaa udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcuudati alxasana in ma garanaysaa dacwo suluubkeedu uu saxan yahay oo ummadda soo jiidato oo qudwo lagu daysada leh baa walaalaha ayagana laga rabaa walaalayaal waxaa laynka rabaa dadka inaad qorasanka ka gelisiin laynkama rabo inaad ulaysiin laynkama rabo inaad ma garanaysaa uun indha dhiig lala timaadiin laynkama rabo naseexaa laynka rabaa ummadda inaad u naseexaysaan insha allahu tacaala waxaan rabnaa ganacsiga gacanta in hoos loo geliyo maanta waxaad ogtihiin waxyaabaha barakadii ku tagtay oo inkaartu ka dhacday ganacsiga soomaalida intiisa badan dadka dhaqaalaha haysta bunuugta waxaan la yidhaahdo caalamka bay ku xiran yihiin rabay dhex fadhiyaan rabaa la dhex fadhiyaa qishaa la dhex fadhiyaa qayaanaa la dhex fadhiyaa shaybaa miiskan saaran magacuu leeyahay laakiin magaca kuu muuqdo iyo shaygan gudihiisa waxa ku jira isma walahanba shaqo kuma laha dhib badan baa jira marka insha allahu tacaala wixii in hoos gacanta loo geliyo waxyaabaha aad u diran tihiin waxaa ka mida miisaankiyaa ka mida oo cabirkii mitirkiyaa ka mida oo beegiyaa ka mida oo waxaa ka mida hilibka meelaha saarsaaran oo mararka qaarkood runtii aada isleedahay munaasib uma aha meelaha waxyaalyaaliin aada isleedahay mararka qaarkood munaasib uma aha oo qaadi salaadaa ka mida waxaa ka mida jameecada in la ilaaliyaa ka mida howl badan baa in intaala insha allahu tacaala dhammaan waa howl aan wada leenahay waaye walaaluhu haddee uun waxay ku kalifan yihiin oo ayagu ay magac ahaan ugu dhacayo shaqadoodii noqotay bay moogiye howl noo wada taalla waaye nin kastoo annaga naga mid ah waana la ka rabaa gabar kasta ee muslimad ah ee wax arki karta waa laga rabaa in walaalihii lala socodsiiyo wixii culays ahoo jiro lama garanaysaa hadday ganacsigii noqon lahayd hadday duruuqda xirxiran noqon lahayd dhammaan in moogtahay walaalihii lala socodsiiyo lala soo xiriiro taana waxa weeyaan waa waajib saaran dadka oo dhan mar kale iyo mar kale waxaan isu daarmaynaa allah tabaaraka wa tacaala inaan ku xiranno waxaan isu daarmaynaa toosnaan istiqaamo xadiiska aada wada garanaysaan suufiyaan ibnu cabdullaah alansaariyi oo uu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka alla uu ii sheeg qowl aanan weydiihaynin cid kaa dambaysa ii sheeg oo uu leeyahay qul aamantu billaah uma istaqim qul aamantu billaah miyaa lagu sintay war ilaahay baan rumeeyo dhammaa lagu sintay toosnaan baa layska rabaa allah tabaaraka wa tacaala toosnaan buu naga doonayaa cid kasta ee naga mid ah waa laga rabaa toosnaan baa laga rabaa الله تبارك وتعالى أدور نمو إن أقولنا أن الكربا إن جدكيس كتوسنا أن الكربا هذا إن جناح سن تنهانا جناح سجنا إن حلال قلنا أن الكربا هذا إن أضينا وحنا كشقينا إنه وحنا الكربا كتاب كي يسمها شيء كان موافق مسئنا السويدين وحبال غودري هذا مرك وحال الكربا وحلوجي ماذا إرجال اللوجي هاي إنه سكفيريو يراه وروحان كتاب كي يسمه مهي كي يراه دين محوكية هاي معاملada dadka muslimiinta oo galaan maxaraan ku yahay maxaraal ku yahay ganacsiga waxa laga rabaa xoolaha ilaaha ku siiyay barina waa lagu weydii doonaa inaad xalaal geliso ganacsigaaga inaan miisaanku oo san xoolahaaga iyo xalaalnimanku ugu soo galay miisaanku san ka xaraantimeen baagu san ka xaraantimeen bukta waxaan moogtahay in ay soo ku soo dhijiyaan waraaqaha beenta in san ka xaraantimeen warnaba xoolahaaga ilaasho oo la faahdo cadaabka ilaali anaga cadaab ma xamil karno ilaa haba noo naxariisto iyo amaasheenu hagaajino muun baan ku fakar karnaa wallahi maalin baad dambeysay yooma la yanfa'u maalun wala banun illa man ata allah biqalbi salim maalin baad dambeysay oo maalna uusan waxba ku tareynin ogolaadna waxba aysan ku tareynin illa ilaah baa ku naxariista iyo amaashaadu hagaagsan mooyaan maalin aan wax kale magaranaysa aysan waxba gooyneynina dambeyso wajazaakum allah khayran markale iyo markale waxaan ku celinaa halal shaqeeyo walaalaha xisbada ee u taagan danaha anaga aan wadaleena u taagan walaalaha halal shaqeeyo hal lagu gacan siiyo qeyrkay wanaagana aan isku kaashano wa taawano ala birr wa taqwa wala taawano ala ism wal udwan wanaagana isku kaashano insha Allah ta'ala aanu istaagno cid walbana mas'uuliyad saaran weeyaan wajazaakum allah khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بدين عظيم هو السامي بدين عظيم gudahan caawa iga inta dhuuxa dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fiican ilaah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم